للقوم الظالمين، ظالم قوم کے لیے. ونجنا، اور نجات دینا ہم کو، برحمت کا، اپنی رحمت کے ساتھ، من القوم الکافرین، کافر قوم سے. وأوحينا، اور وحی کی ہم نے، الى موسى، طرف موسیٰ علیہ السلام کی، وأخيه، اور اس کے بھائی کے، ان کے سبب و آ، تم دونوں ٹھہراؤ، جگہ تیار کرو، لقومکما، اپنی قوم کے لیے، بمصر، مصر میں، بیوتن، کچھ گھروں میں، وجعلو، اور بنا لو، بیوتکم، اپنے گھروں کو، قبلتن، مرکز، قبلہ، وأقيم الصلاة، اور قائم کرو نماز، وبشر المؤمنين، اور خوشخبری دو مومنوں کو. وقال موسى، اور کہا موسى علیہ السلام نے، ربنا، اے ہمارے رب، انك، بے شک تو نے، آتیت فرعون، دیا تو نے فرعون کو، وملأه، اور اس کے سرداروں کو، زینتن، زینت کا سامان، واموالا، اور مال، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ربنا، اے ہمارے رب، لیضلوا، تاکہ وہ بھٹکائیں، عن سبیلک، تیرے راستے سے. ربنا، اے ہمارے رب، اطمس، مٹا دے، علی اموالہم، ان کے مالوں کو، وشدد، اور سخت کر دے، علی قلوبہم، ان کے دلوں کو، فلا یؤمنو، تو وہ ایمان نہ لائیں، حتی، یہاں تک کہ، یروا العذاب الالیم، دیکھ لیں عذاب الیم. قال، فرمایا، قد اجیبت، تحقیق قبول کر لی گئی، دعوتکما، تم دونوں کی پکار، فاستقیما، پس ثابت قدم رہو، ولا تتبعانی، اور نہ تم پیروی کرو، سبیل الذین، ان لوگوں کے راستے کی، لا يعلمون، جو علم نہیں رکھتے.